Ça roule, ma poule. Veus a la terra. Bon dia, estem un altre cop aquí per fer Veus a la Terra, el programa de Ràdio Pinsania. I avui a la taula d'entrevistes tenim amb nosaltres el Jordi, hem canviat una mica de papers, i el Pere López, que és el nostre convidat d'avui. I a la taula de so tenim l'Uri. Bon dia a tothom. Bon dia. Hola. Doncs Jordi, qui ens presentaràs avui? Bé, doncs avui us presentarem un habitant de les Llosses. És un habitant de les Llosses, però que no sé si podríem dir-ne un neorural, d'això ja en parlarem ara més endavant. En tot cas, el Pere López és professor jubilat de geografia. Ha treballat en la recerca en l'àmbit social des de fa molts anys i ha editat uns quants llibres que aniran sortint al llarg del programa, també per anar abordant una mica totes les reflexions que tirarem endavant. Hola, Pere. Hola, bon dia. Per començar, volíem parlar una mica del teu origen, dels teus orígens, no? Que són una mica transversals amb allò en què has fet recerca, amb allò en què has escrit, amb allò en què has explicat a les teves classes, i podríem parlar primer d'això, d'on ets, d'on vens, quins són els teus orígens? Hòsties, bon dia, Abans ens parlaves que eres dintre muralles, no? Sí, sí. Bueno, a veure, lo del jubilau, professor jubilau, a mi em ve de perles, Jubilau, no sé si ho sabeu, em ve de júbilo. Quina alegria, no? O sigui, jubilau és aquell que deixa el sarampión, si vull dir, la sal del salari. Vull dir que, bueno, i em fas pensar, sí, jo vinc d'un silenci, hòsties tu, quantes cançons que sortiran avui. Vinc d'un silenci, que sóc nascut al Centre Històric de Barcelona. Els meus pares eren currantes, molt currantes, i el meu pare em va transmetre més que res frases, una, fíjate, no? Estic pendent del que et passa al teu voltant, i una que sempre em feia en conya a casa, que era: si el treball és salut, viva la tuberculosis. I això ma filla no m'ho perdona, perquè diu que ho repeteixo tot arreu. Vull dir, a partir d'aquí, pues, òbviament, fill de la classe obrera, començo a currar molt jove, crec que el primer treball formal és als 16, ja estic allà regularitzat, entro en un territori nou per nosaltres, que era la banca, treballo a Catalana, a la banca catalana, la del senyor Pujol. La del Pujol. La del Pujol. Tinc l'honor d'haver-hi pixat algun dia amb ell, vull dir, o sigui, al costat, Vull dir. Hòstia, i nosaltres l'honor de tenir algú que ha pixat amb el Pujol, no ens havia passat encara. No, però era un... Bueno, ho explico això. I llavors vaig treballar allà, a mi sí que m'interessaria, serien persones inquietes, ni flowers, perquè a casa no tenien llibres, a casa nostra, el meu pare era analfabeto, però eren curiosos, i algú de jove m'enrotllo molt, La conquista del pan, el primer llibre que vaig llegir, del Kropotkin, no sé com va arribar a mi, perquè tampoc sabia que la meva família havia militat en lloc, tampoc ho sabia, després sí que ho sabré, més gran, després vindrem algun llibre, tota aquesta història. I bueno, a la banca feien merder, jo crec que el 74 van muntar una CAT, Comissió Autònoma de Treballadors, crítics a les comissions obreres, feien merders, érem ingovernables dins la feina, això és veritat, i arriba un moment que ni ells ens volien a nosaltres, ni nosaltres volíem estar amb ells. És la crisi aquella, la primera que van tenir el 70. M'estàs explicant que a la banca hi havia conflictivitat social en aquells anys. Sí, sí, molta, molta. La banca. Molta, i el que diríem, ho parlàvem venint cap aquí amb el cotxe, hi havia la conflictivitat oberta i hi havia la difusa. La difusa vol dir boicotejar els informes, ens feien informes per si eren bons nanos i tot això, boicotejar els dinars de Nadal, que sempre aquí sí que venia el senyor Pujol i tot això, i bueno, cantar al mig de la feina, portar guitarres, i érem una mica allò invisibles, los invisibles de l'Aníbal Estrini, que s'ha explicat després en la novel·la. I vam arribar a un nivell de conflicte molt fort. O sigui, sí, sí, vagues, quan fèiem una vaga no era a Xiulet, les vagues ens duraven 3 setmanes a nosaltres, feien coordinadores, delegats d'assemblees i coses d'aquestes. No eren teledirigides, diguem. No, no, no. A veure, tampoc fem una eufòria tot allò. La gent que en sap d'això, vull dir que poden dirigir d'estar dalt, o sigui, el que era els que negociaven a Madrid amb l'Associació d'Empresaris Bancaris, però el que era el terreny concret, el que era el conflicte localitzat, territorialitzat, d'aquí en ve totes aquestes històries, el controlaven des de les assemblees, almenys al nostre sector. És divertit, si voleu, perquè nosaltres hi havia un banc que llavors feien molts butlletins, no? Un es deia la ca desbandada, ca desbandada. El ca desband era ca desbandar-se. La Julandrona, el banc de Bilbao. Nosaltres era sin precio, vull dir, o bancarrota. O sigui, tot això era la moguda, no s'ha explicat. De quins anys estem parlant? Ubica'ns una mica temporalment. Jo entro a Currabanca el 73, que es té que entendre. O sigui, és el moment de creixement dels sectors serveis a l'estat espanyol després del plan d'estabilització del 59, i tenen que recortar mà d'obra, i aquesta mà d'obra que venen dels barris populars era una al·lucina, la gent que corrava allà, eh? Mm-hmm. Sí, sí. Estem parlant del 73. Sí, sí, sí, sí, sí. Encara una dictadura. En la dictadura, sí, sí. Totes aquestes maneres d'organitzar-se, no a la fàbrica, sinó en aquest cas al sector serveis, sí, que de fet i era un nou paradigma, no? Des de l'organització clàssica del proletariat, quan aquest sector serveis s'expandeix. Sí. De tota aquesta manera d'organitzar-se se'n deia o se'n diu autonomia? Feu una pregunta molt bona. Ho explico en un altre lloc, eh? De fet, nosaltres érem autònoms sense saber que érem autònoms. O sigui, posem primer una pràctica i després, alguns com jo, més tard conec qui és negri o socialisme o barbari, per això jo trigo, han arribat tot això, fem pràctiques. Us donaré un nom, o sigui, nosaltres treballàvem, li dèiem a la mina, o sigui, era un departament. La mina era comptes corrents, allà on ara... Un departament del banc. Sí, sí, un departament del banc, però era la mina. I treballàvem de 70-80 persones, perquè tot era manual, no? I llavors nosaltres allà vam organitzar una cosa que es deia el Frelicuco, Frente de Liberación de Cuentas Corrientes. I amb aquestes ens reuníem 20 i pico de persones, i fèiem partits de futbol, fèiem costellades, fèiem servir piolets negres, sortíem d'excursió. O sigui, era una pràctica, era crear un nosaltres, una quotidianitat, no?, contrària a la d'ells. Per això us deia que érem ingovernables. I volia dir que després de la crisi, jo sóc un d'ells, ni el banco me quiere ni yo lo quiero, no? Desertem, una bona colla desertem, deixem la banca. Mm-hmm. Perquè tot això, en el clima de repressió que hi havia llavors, també... és una manera, no?, diferent de començar a fer política dintre d'un context de repressió encara important. Sí, la repressió és, sí, sí. Van tenir companys detinguts de la CAT, que he dit abans, no? I uns quants que van tenir que agafar vacances no desitjades, aquestes. Bé, i tot això passava al cor de Barcelona, diguem, entre d'altres, no? No sé on era el teu lloc de treball, però en tot cas moltes d'aquestes mogudes que vivies era, abans es deies, a un barri del centre de Barcelona. Uh-huh. No sé, en el cas de les lluites, no sé si es barrejaven aquestes lluites. Sí, sí, però més tard, eh? Bueno, parlo des de la meva experiència, eh? Aquí no vull anar de teòric. I... O sigui, diguem que la teva primera experiència amb la lluita, diguem-ne, sí, així, sorgeix del lloc de treball, no? És que jo crec que hi ha un error quan es volen separar aquests dos camps, eh? Vull dir, com si la feina fos una cosa i allò que dirien els expertos, el lloc de la producció és uno i el lloc de la reproducció social és otro, i jo veig barrejat. Es dona casualitat, si en el meu cas és casualitat, però que no és casualitat, no? Jo llavors em moc a la Barceloneta, això també aquests anys que m'estàs demanant, els 70, no? I nosaltres allà, i no ho sabíem encara el que era un Ateneu llibertari, nosaltres una colla de joves vam muntar un Ateneu allà a la Barceloneta dels anys 70, i alguns d'ells curiosament treballaven a la banca. O sigui, és que eren, hi havia una permeabilitat constant, no? Vull dir, perquè l'extracció social, us estic parlant d'aquells moments a la banca, no, no és allò del senyor encorbatat i tot això, érem uns pringaus que dèiem, no volem currar com els nostres pares, aquí sembla que pagaran bé, i ens van tirar cap allà. I ells necessitaven gent, fins que van topar aquells anys. Deixa'm que t'expliqui això, perquè clar, jo crec que vaig aprendre, o sigui, el meu món, per arribar a la universitat, que entro de rebote, hem dit clarament, ve de les assemblees. Jo vaig aprendre a donar classes a les assemblees, vull dir, perquè allà xerràvem, o sigui, no teníem que xerrar per tu, no? I amb aquest bagatge i lectures i interès que tens, pues... Perquè aquells anys no seria fàcil els fills de proletaris accedir, per exemple, com vas accedir tu posteriorment a la universitat. Crec que no, però bueno, ja, mira, és que la vida està feta d'aquestes circumstàncies o facilitats. Hi havia una col·lega que el seu company el coneixia de lluites, per entendre'ns, que donava classes, no us diré qui és, va quedar embarassada, va ser així la història, i necessitava d'un dia per un altre algú que donés classes, i em va dir, tu vols donar classes? Jo ja havia deixat la banca, com tots està a salto de mata, primer cobrant de l'atur, no? Es van menjar tot l'atur, els diners que ens van donar perquè marxessin, que en aquells temps era una bona quantitat, i estava a veure què. Va ser el meu primer pas de neorural, jo ho empalmo la història, no? Perquè en aquells temps anàvem de hippies, farà molts anys d'això, i volíem instal·lar-nos ja per aquí, a les Joses, però no ens va sortir bé el negoci dels cargols que volíem muntar i ens van tornar a la metròpoli. I aquí vaig entrar a la uni i a més al mateix temps a fer recerca. O sigui, gent que pagava pues, per fer enquestes a Ciutat Cooperativa Sant Boi, coses d'aquestes, no? Per treure un duro, com feu ara més joves, no? I més grans. I més grans. O sigui, de fet, sempre has estat implicat en els moviments polítics, no?, de la metròpoli, des del 73 fins ara, pràcticament. Diria, deixa'm que matitzi, però serà un tema de discussió. Més que polítics, a mi jo sóc més de la vena socials, moviment. No he militat mai en cap partit polític, que sàpigui. No, però, bueno, sí, ara... Sí, però fent política, sí. No? Social, fent política. Fent política. Fent política al carrer. En el sentit noble de la paraula política. Com deia Joan Fuster, la política és massa important com per deixar-la en mans dels polítics. Hòsties. Ho podem fer àgil, no? Si entro, no? Sí, és que el Jordi m'ha apuntat per allò de la geografia, no? I Harvey, que és un dels popes de la geografia, té una frase que diu més o menys això del Joan Fuster, eh? La geografia és massa important per deixar-la en mans d'empresaris, polítics i militars. O sigui, hi ha que recuperar, reapropiar-se de la geografia com un coneixement situat per poder viure els jocs i interpretar on estàs. No sé si va bé això. Sí, en quin any vas començar a ser professor de geografia? Com arribes a la geografia? El que he explicat, sí, per l'embaràs d'aquesta companya, no me'n recordo, seria... Comences a donar classes a la universitat? Sí, 81, 82. A veure, no és tan senzill, jo igual ara no podria ser professor de geografia, explica'm això. Hòstia, jo tinc altres temps. Serien altres temps, sí. Bueno, i aquí ja penso jo el primer dia, sí, perquè eren altres aules també, si he viscut, no? O sigui, 200 i pico de paios entren un allà i dius, acollonit, i què faré, no? I hi ha maneres, no?, d'entrar a la universitat com a professor i abordar què és aquella institució, quin sentit té, què s'hi va fer allà. Ho dic perquè alguna cosa hem sentit, no?, de la crítica des de dins a la universitat, no? Mira, fa un moment hem parlat amb una companya que està per aquí, l'estic veient ara, d'un amic comú que tenim, no? La Laia, la tenim aquí també, sí, sí. Col·laboradora de la ràdio. Bueno, i pues, un company es va trobar un altre company a un refugi d'Andorra. Mira, sempre surt a les muntanyes, eh? I aquell nano, li dic nano, perdoneu, però li vull dir nano, estava molt crític, perquè ell diu que vivia en precari, els sous que ara paguen a la universitat, etc, etc. I jo li explicava al meu company, vale, vale, però bueno, aquest nano, segueixo amb el nano, i va entrar, no?, perquè va seguir la carrera que li van marcar darrere d'un senyor com si fos un gosset. I ara s'hi troba atrapat i ara vol ser crític. Aquest nano, que no vull dir el nom i espero que no ho senti, quan el Pla Bologna era dels que feia d'Esquirol, i ara que li ha arribat amb ell s'ha posat una miqueta a reivindicar. La precarització de la universitat és, no sé si tu, Guille, te'n recordaràs, van muntar unes jornades d'abat, no sé què, sobre la universitat, empresa, gent de l'autònoma. Sí, recordo molt bé. Sí, sí, que, bueno, pues, organitzaven. Això seria als anys 90, crec que ja començàvem, sí, a fer una crítica de la universitat empresa. I quan dèiem universitat empresa és en dos sentits. Una, la universitat funciona com una empresa, sí? I llavors vol convertir la mateixa universitat en una empresa, que vol dir que els estudiants, més que estudiants, són clients. I és quan entren els caixers del Banc Santander, aquelles coses que sí, es feien, sí, i coses d'així, no? I no només, bueno, això... La targeta de la Caixa, sí, sí, sí, sí, sí, sí, va entrar l'empresa en el món de la universitat en molts sentits, no? Sí. Privatització de la copisteria... Bueno, de... Els crèdits, o sigui, ja és cridaner que un estudiant cursi crèdits quan un banc li dona crèdit per pagar-se els crèdits, sí, sí, sí. És tot això, la, no? La paraula crèdit. Sí, la, és la perversió absoluta, no? I això vol dir que, a més, com dirien, ja des del camp de la geografia, si posa de moda el que es diu la geografia aplicada, és a dir, tot ha de tenir una aplicabilitat en el món capitalista. O sigui, una rendibilitat. Sí. Però això és ja l'estructura dels estudis, no? Vull dir que el mateix estudiant és un client, no?, que hi vol vendre's com una força de treball sense més. L'esprit crític s'ha perdut. No, no, la universitat no serveix per això. Sí, aquí això ens portaria un altre cop al tema del 68, no? Perquè una de les protestes era que les universitats servien per fer bons treballadors adaptats a les necessitats de l'empresa, que és una mica la crítica que feia també en aquella època la universitat d'empresa. Però si ho reprenem una mica cronològicament, ens hem saltat dels anys 80 completament. Els 80... Els 80... En aquell moment estàs més a la universitat o sempre estàs als barris treballant o com... Bufo una miqueta. Jo per mi diria, per mi el ser profe, que ha sortit del tema, ha sigut un bon ofici o una bona feina, m'han pagat bé. He passat etapes precàries, d'aquelles de també estar a punt d'anar al carrer, però feien assemblees i al final el rectorat aflojava i buscava un contracte encara més degradat, i al final vaig tenir, no sé si la sort, però la tercera em van donar la plaça de titular, no sé per si el currículum o no, no sé per què, però la vaig aconseguir. I és una feina que està bé en el sentit de que si t'agrada la lectura tens que llegir com un lelo, vull dir que aprens coses, no?, inclús algunes que no t'interessen del tot, i estàs en contacte amb la gent, o sigui, en jovent. El que passa que amb el temps, vosaltres ja ho sabeu, sou d'això, també hi ha hagut una degradació de l'estudiant. Cada, sí, vegada, clar, cada vegada és més difícil trobar un estudiant crític. Jo crec. I del professorat també, perquè sí, cada vegada està pitjor pagat el professorat. Sí, sí, és així. És... El que era un xollo, que era ser professor titular als anys 80, ara els professors d'universitat no tenen aquestes condicions laborals ni de prop. No, jo ara estic jubilat, entre altres coses, perquè he cotitzat, bueno, em sembla que d'estar als 70 i alguna cosa, tenia un mogollon d'anys, i per això està la seguretat social, entre cometes, no? Altra gent no ho pot fer, però el que està fent la universitat, les universitats, no la de Barcelona, el que està fent és fàcil treure's de sobre un tio com jo, ben pagat i cotitzat i tot això, i a canvi agafar dos o tres, no?, i els hi paguen la meitat, no? O sigui, sí, sí. És una reestructuració capitalista, sí, també, sí, tant, tant. És així, sí. Que està afectant tots els àmbits. Sí, sí, sí. Bé, doncs, com que una de les coses que ens comentava el Pere abans de fer aquest programa és que no tenia gaires ganes de parlar de la universitat, i heu parlat de la universitat empresa, i això ens transporta també a un altre terme que ha sortit també al llarg d'aquest programa i de la seva història, que és la ciutat empresa. Posem una cançó i anem a parlar més de la ciutat i els seus conflictes. Sí, doncs posarem una cançó que ens ha demanat el Pere, dels Triana, i ara tornem. Thank you. esta mañana. ¿Recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer? Ya sé que no te importa, te llueve por la noche, camina todo el día y vas en busca de tu luz. En tus labios brilla una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Ya sé que no te importa, tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate a ti. En tu mente ya lo pone todo tal como ha de ser. Sigues luchando y podrás lograr al fin tu ser. Al fin tu ser. Sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Ya sé que no te importa, tú tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate a ti. En tu mente ya lo pone todo tal como ha de ser. Sigues luchando y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. Sigue luchando tú y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. Bé, doncs, com dèiem, de la Universitat d'Empresa a la Ciutat d'Empresa, que no sé si és un terme que tu agafes, però ja ho podem comentar després. Ens deies abans que tu vens de Santa Caterina Portalnou, allà és on vas viure aquests conflictes de ciutat, de metròpolis, el rovell de l'ou, i d'aquí ve part de la teva biografia editada. Tenim aquí diferents llibres, no?, en què en parles. El centro histórico, un lugar para el conflicto, un verano con mil julios y estaciones, rastros de rostros en un prado rojo y negro. Els tres aborden la conflictivitat social bàsicament en aquest àmbit, i no només, no?, també dins de l'àmbit del proletariat, perquè com deies abans tot atravessa. En primer lloc, doncs això, parlem del centre històric, en aquest cas de Barcelona, el que tu vas viure i com ha evolucionat tot fins ara, no?, en què es parla de la gentrificació, de l'expulsió del veïnat de tota la vida, tots aquests temes que són tan mainstream, que es diu avui en dia. Com era el teu barri en aquells 70s, 80s? Bueno, espera. Aquí, si voleu, pot haver-hi... Ho hem xerrat abans, una mica fora de micro. Pot haver-hi una miqueta d'elogio també del barri. Jo, per mi, el barri aquell sempre me'n recordaré. encara que explico això, o sigui, que és un detall, nosaltres érem 9 persones en 30 metres quadrats visquent. Llavors això vol dir que com la casa era tan petita i no tenia res per tenir, la vida la fèiem al carrer, i fer la vida al carrer és molt important, i jo m'he criat al carrer, jo i els companys del barri. Clar, que el carrer en aquells anys també era un carrer molt diferent al carrer d'avui. Sí, òbviament. Guardo fotos, perquè nosaltres no teníem càmeres de fotos, guardo fotos on al carrer només hi havia un cotxe, només un cotxe, i era un cotxe que el teníem més maltratat que l'hòstia, no? Perquè la pilota corria, punxava rodes i tot això, perquè a l'home, sense voler-ho, ens treia espai a nosaltres per jugar. Bueno, tinc aquesta idea de barri, i és important, que també ho explico en el verano després, entendre el barri com un espai de territorialització, de creació de comunitat proletària, d'iguales. També anècdotes, però la vida està feta d'anècdotes, si m'ho permeteu. Nosaltres, que érem uns quants germanets, jo me'n recordo un dia, però va en sèrio un dia, de coincidir tres germans en diferents dispensaris perquè ens havien un trencat al cap i l'altre. I clar, de mare només en teníem una. I ma mare anava amb un criu, i llavors les veïnes ens portaven els altres i tot això. I aquest sentit de comunitat, encara que fos sense fer un elogi del miserabilisme, va donar una contundència. Què passa i per què escric el centre històric un lloc per al conflicte? Estem en canvis preolímpics, per dir-ho, el gran canvi de la ciutat. El barri és un barri vell, llavors té una pedra bonica per lluir-la. Estem amb els precedents de tot el que vindrà ara de la turistització i coses per l'estil. I el barri s'obre. A més, és un moment de crisi social. Si els anys 70, finals dels 70, començaments del 80, és de crisi social i de conflictivitat. I una de les eines potentíssimes que va tenir el poder és entrar la droga dura als barris conflictius. Llavors, aquell barri que era un niu, diguéssim, de caliu, per entendre'ns, es va convertir en algo insuportable. Perquè els jonquis, l'heroïna, el caballo, va acabar matant el barri. Això a Euskadi ho van tractar, si com aquestes eines, a Holanda també, vull dir, com el poder fa servir tot el que pugui per desestructurar aquelles comunitats, no? I és el que intento explicar en el barri, no? Bueno, en el centre històric, Bé, és un tema que recentment en un altre programa va sortir, no? Aquí a Berga també va fer estralls l'heroïna, no? I es va parlar, no? Del seu paper que va tenir, parlar, no? El seu paper que va tenir a Euskadi. I bé, doncs, un altre testimoni, i realment pel que expliques és hi ha un abans i un després, no? D'això. Sí, és sí, una sí. Estratègia, diguem, d'estat, no? Creus o no ets tan conspiranoic? Jo metitzaria aquestes coses, un pedanteria que em queda una mica de quan era profecia en d'això. Jo amb això del poder som molt més fucultià. I com vol dir, les estructures del poder no sempre passen per l'Estat. L'Estat és una eina potentíssima, és l'Estat del capital, però maneres de fer hi ha moltes, però bueno, crec que això ens porta un camí molt més llarg, sí, si voleu. Ens fa entrar en un terreny molt teòric i que estaria bé entrar-hi, poder. Però bé, doncs tornem al barri aquest, al barri dels finals dels 70-80. Bueno, el barri aquest el que té és això. Vosaltres m'imagino que, no sé, ja s'ha canviat el tot aquell barri. O sigui, jo sí que sóc una mica nostàlgic, a mi em costa passar. De fet, jo vaig néixer al forat de la vergonya. No? Quina vergonya. Sí, el tema del el concepte barri ha estat un concepte molt treballat al barri de Sants durant molts anys, amb un èxit, jo crec, important, no? Hi ha hagut molts factors geogràfics també que han jugat, perquè al final no es va poder fer l'estació que estava prevista, no? L'estació de l'AVE encara està ja aturada, i el barri sobreviu una mica per això, però en tot cas els activistes socials al barri de Sants tenen la paraula barri com un del centre del discurs, no? Sí. I el centre de la defensa. Abans has dit una cosa molt interessant, que és la idea de creació de comunitat proletària, i això a Sants jo crec que s'ha aconseguit mantenir encara. Fem una mica d'història. A mi, una miqueta, només. Hi ha un home que s'ha fet com un referent, no sé, que ha quedat imaginari, en certa mesura, que és Eduardo Mendoza. I llavors ell, per vestir, investir bé els Jocs Olímpics, va inventar la Ciutat dels Prodigios, un novel·lon, no? On un senyor arriba, no? Em sembla que venia de Bassora i tot això, arriba allà, ven de crecer pelo, de tenir primer relació amb els àmbits anarquistes, s'acaba convertint en un senyor que vol en globus i coses per l'estil. Amb això, el que estic dient de fer història, que aquesta persona, la Barcelona de los Prodigios, té un contrapunt. Ja sabeu, li podeu dir la Rosa del Foc, els noms que vulgueu. Hi ha hagut sempre a Barcelona, especialment, una ciutat de la burgesia i una ciutat proletària, però això és històric. Uh-huh. I això és una cosa que també ha deixat poso, o sigui, és una cosa que ha deixat poso. De fet, també, per aquestes neures que tinc, o inquietuds, més que neures que tinc, el llibre aquest de Rastros de Rostros, se'n va a un barri d'aquests estigmatitzat històricament. Hi ha gent que li parles de Cantó i si ho coneix o associa a la droga aquesta que hem parlat, no? En el mercat de la droga com la mina, o sigui, són els punts negres, no? Parlem, contextualitzem també aquest llibre Rastros de Rostros en un Prado Rojo y Negro, que parla d'una experiència, de l'experiència viscuda a Cantunis, sí. Tot i que potser en aquells temps no era tan conegut com Cantunis, sinó que era un barri molt diferent al que nosaltres vam o hem conegut o hem sentit parlar, no? Que és aquest barri de la Ravina dels 80, no? Sí, sí. Això, es tracta d'un barri de la perifèria de Barcelona, no? Del port. Sí, molt del port. Sí, però Cantunis és això, però també la part de Cantunis és que dins del barri, de la barriada, ara fem una cosa, seria una barriada, quan parlem de com rearticular una metròpoli, una barriada que seria una suma de barris. O sigui, vull dir, dins del que es coneix com Cantunis hi hauria, no us ho diré, la colònia Canti, tal, hi havia barris dins del barri, no? Lo que hi havia un netze, que era geogràfic i era mortal. Bueno, el meu pare, que va néixer a les barraques de Montjuïc i va baixar les cases barates de Cantunis o del Prat Vermell, que deien ells, no? Ell deia que quan ells tenien que caminar 20 minuts per agafar un bus, 20 minuts per agafar un bus. I llavors, clar, això també donava una miqueta un sentiment de gueto, però que es pot positivitzar. Diré una cosa, o sigui, les cases barates són quatre grups que es creen als anys 20 i alguna cosa, perquè abans dels Jocs Olímpics, sí, va haver-hi l'exposició universal o internacional del 29. Llavors la feien a Montjuïc i totes aquelles barraques sobraven la gent que vivia a les barraques, i els van construir les cases barates, que de barates no tenien na, que deien els que vivien, no? També eren casetes molt petites, etc. Però una cosa molt important, van ser construïdes en teoria per un patronat de l'habitació de Barcelona, però que era el que ara coneixem com una concertació pública o privatitzada. No estava l'Ajuntament, eren unes empreses, etc., que van construir tot això amb material residual, etc. Bueno, sense allargar la història, lo important és que si el 29 la gent va a viure allà, no? El 31 engeguen una vaga de lloguers que fan arribar fins a la Guerra Civil, fins al 36. I això és la combativitat dels barris aquests tan estigmatitzats que són les cases barates. I no només això, que quan la revolució social del 36 es crea a Barcelona algú que poca gent coneix, que el que es diu l'administració popular urbana, i són els nuclis de les cases barates i d'altra gent que va estar en les vagues de lloguers els que comencen a gestionar, a autogestionar el tema de l'habitatge dins la ciutat de Barcelona. Després arribarem als 70, arribem a Sants i tot això, i aquí hi ha com una mena de revifalla, d'una manera de memòria subterrània que torna a sortir. Jo crec que és important això, eh? O sigui, que no perdre del tot de vista d'on venim també, no? Ens deies que aquest interès teu també en part ve del teu avi, que ara ens esmentaves, no? Un avi que va anar de les barraques de Montjuïc, sí, a les cases barates a les cases barates, sí, Cantunis. Bueno, no sé si ens vols explicar una mica lo que de l'avi. Bueno, és una de les coses que podia explicar. Jo no vaig saber res i vaig arribar tard. És curiós, però jo ho explicaria. Ell va ser titllat com impacient en el seu temps, en el 36, el juliol del 36. I el que l'Aurelio Fernández deia, que deien els burgesos, ell seria un piojoso, los piojosos, perquè ell, abans que sortís la columna d'Urruti, que m'imagino que us sonarà aquesta cosa tan gran, no? Ell ja va estar a Caspe con los impacientes, vull dir, un cop derrotat el cop militar d'aquí, ells se'n van tirar ràpidament cap a Saragossa, sense esperar d'Urruti, eh? I això, de l'experiència aquesta d'aquest barri, de tot el que vas, de tota aquesta recerca que vas fer, de tota aquesta autogestió, d'aquest convertir el barri en comunitat, i de tot el que expliques en aquest llibre, parlaves d'aquest fil, no? Que abans tot això ve de temps enrere, cap a com ho trasllades cap a, bueno, pues això, cap a aquesta, el present. Sí, o jo no sé, bueno, això és una discussió eterna o no eterna. Jo no esborraria mai de la memòria històrica, dic memòria històrica, el lilo rojo i negro de Barcelona. Però és per ho impregna tot, eh? Sense això no s'entén. Ara és igual, se me'n va, ens ho he insultat, totes les lluites autònomes que no ha sortit quasi bé dels anys 70, o sigui, tot això no és la reemergència una mica catastròfica, deixem-ho que us ho digui, de la CNT al 76, no? I com sense assistir res es munta un macromíting allà amb un juic terrible, d'on surt tota aquella gent? I és que, bueno, hi ha aquest caliu, no? O sigui, i això es nota amb els decires, amb les maneres de parlar, i sobretot amb les pràctiques, no? Pràctiques d'acció directa, no delegació, prendre la paraula a tots, són pràctiques que encara queden, no? I clar, si parlem de Sants, és que Sants no s'entén sense l'Espany industrial, sense els vapors, sense, de fet, la primera vaga general de Barcelona és del 1855, si no em falla la memòria, i Sants és un dels nuclis forts d'aquella mateixa vaga. Mm-hmm. Vull dir, tenim aquesta història, a mi no m'agradaria esborrar-la. Sí, ho dic perquè has parlat de vaga de lloguers, no? Mm-hmm. De Cantunis, i, bueno, i un altre dels llibres que publiques, Un verano con mil julios y estaciones, s'agafa també a una vaga, en aquest cas d'impostos, no? De l'IBI, que comentaves, a Anglaterra. I avui en dia, tal com està l'habitatge ja fa anys, tal com està el tema de l'habitatge, el tema de vaga de lloguers a vegades apareix. Val. Certament, el que sé jo, que tampoc vol dir que pugui haver-hi noves trobades, no? La vaga de lloguers, de fet, la que conec jo és del 31 aquí, però crec que el 20 i algo, 27, sí, bueno, no porto papers, hi ha una vaga de lloguers a Tenerife, que no és tampoc coneguda. Hi ha vaga de lloguers a Sevilla, és a dir, el que seria el Camp Obrer no era pur sindicalisme, que només es preocupava de les coses que tenien que veure amb el lloc de feina, sinó que irrompien també en l'espai de vida, el que serien els barris. Quan parlo d'aquesta vaga de lloguers, perquè em sembla que en el congrés de fundació de la CNT 7-11 Solidaritat Obrera, hi havia un punt del debat que ja era la vaga de lloguers. I Verano con mil julios, de fet, per mi és una trajectòria, que és entre la vaga general de febrer de 1902 i la que porta la revolució de juliol del 1909, més coneguda com a Setmana Tràgica, no? És veure els canvis que hi ha dins del moviment obrer. I precisament el 1902 torna a haver-hi la Teresa Claramunt, que era una de les líders anarquistes, participa en un míting per aturar un desnonament, crec que era el carrer Plateria Argenteria. O sigui, vull dir que hi havia aquestes mogudes. Sona, eh? Desnonaments, vagues... Sí, clar. Tot torna, no? Tot torna. I no sé si potser també ara m'ha vingut al cap que connecta més contemporàniament amb l'ocupació, tots aquests temes de l'habitatge i com afrontar la precarietat en aquest punt, no? Bueno, que fem un salto... Una dècada. No, perquè pensava, potser el que són vagues de lloguers és... avui en dia hi ha molts desnonaments, hi ha molts lloguers impagats, crèdits, hipoteques impagades, potser no és tant com una posició política i col·lectiva, sinó com a problemes, solucions individuals. La gent no pot o no vol, no? Potser la gent que no pot és la que és desnonada i víctima, entre cometes, i altra gent que directament no vol, no? Que em connecta més amb l'ocupació. Però bé, seguim per on... No, a mi ens... Això és una reflexió, eh? I més ara que estic de neorural, entre cometes, no? Anava a dir-vos, potser la capacitat d'autodefensa, no? D'autodefensa dels barris no és la mateixa que hi havia abans, quan hi havia aquesta potència. De fet, aquest barri, deixeu-me perquè ara em ve la memòria, eh? Aquest barri, el de les cases barates de Cantunis, el 30, creant el seu Ateneu també, o sigui, tenen el sindicat, però tenen el, i com li deien, és que se m'ha anat, i és de Ateneu Cultural de Defensa Obrera, ara m'ha vingut, se m'anava, sí, li deien Ateneu Cultural de Defensa Obrera, i és en aquest sentit de la defensa de la comunitat que entra tot això. I òbviament en aquesta vegada lloguers no té, és que si ens imaginem el que podia passar allà, no té res que veure amb el que pensem nosaltres. Us en recordeu aquella pel·lícula famosa de Sacco i Vanzetti, quan arriben los supuestos, sí, guàrdies d'assalto i entren al barri i hi ha un tio que té que saltar? Pues al barri de les cases barates els hi entraven les guàrdies d'assalto, anaven casa per casa i hi havia trets, hi havia tiros. Vull dir que són coses impensables avui dia, eh? Vull dir, però hi havia desnonaments, entraven els camions, però s'anaven i tornaven a ocupar. Llavors el cerrajero no actuava, perquè un cerrajero no podia, el penalitzaven. Vull dir, tenien moltes eines d'autodefensa proletària que avui és difícil, precisament per la... Jo més que ciutat empresa, darrerament parlo més de metròpoli empresa. La ciutat... Això de quins anys estàs parlant ara, concretament? Dels 30. Dels 30. Dels anys 30. Per la vaga de lloguers, que per mi s'inicia els quatre clubs de cases barates, s'acaba convertint en una vaga de lloguers de tot Barcelona. No, aquí si vaig fer un treball col·lectiu o vaig col·laborar gent o van col·laborar un grup de gent per un llibre que es diu L'agua, mercancia o bien común. I aquest, un dels capítols del llibre, tret de la reflexió de com també l'aigua, tot en el món del capital es torna mercaderia. Diguem els béns d'utilitat pública, no? Sí. I la nostra, per mi, la meva estratègia són dues paraules: es tracta de desmercantilitzar, es tracta de desestatalitzar. Pues bueno, hi ha una guerra de l'aigua que crec, si no em falla la memòria, que arrenca el 91, i arrenca el 91 per dos motius, perquè de vegades les lluites són així, són nímies, és que és no res. Una, em sembla que era un any de sequera, hi havia problemes amb l'aigua de reducció i s'estava preparant els Jocs Olímpics, llavors la gent tenia problemes amb l'aigua i hi havia les fonts de Montjuïc que reixaven aigua, i en canvi la gent li deien tal. I llavors, de sobte un dia es troben, dice, el contador s'ha vuelto loco, deien les marujas dels barris perifèrics, un altre cop les perifèries irrompint, diu, el contador s'ha vuelto loco, el de l'aigua. I és que resulta que no només la gran empresa que està del negoci de l'aigua, que és Agbar, sinó que també tot el que era la corporació metropolitana feia servir el rebut de l'aigua per recuperar una sèrie d'impostos que tenen que veure amb residus, etc, etc. La gent va dir, això no ho podem assumir, i jo crec que és de les lluites més recents, que sé que en Palma, aquest criteri que deia, va durar anys, on la gent va deixar de pagar els rebuts durant anys, van tenir una compte paral·lela, i això era Bellvitge, era Rubí, era tot això, i es va convertir en un problema polític. Va intervenir de nou el senyor Jordi Pujol per veure que allò es tenia que frenar. Els hi tallaven a l'aigua, però torna a haver-hi una recuperació d'aquest sentit que deia comunitari, no? Ells creen els GAL, que és una conya, GALs. Els GALs eren, m'imagino que tenim les ressonàncies, eren les clavegueres de l'Estat per acabar amb la lluita, amb tot això d'Euskadi, no? I altres, us sona, no? Bueno, però GAL volia dir Grupos Autònomos de Lampistes. Vol dir que venien a... El correla de l'aigua, si tenia humor i era capaç de tallar, que hi havia que no ho feia, si tallaven a l'aigua, anaven als GAL i tornaven a posar l'aigua. aquest impagament consistia en deixar de pagar absolutament tota la factura de l'aigua. Sí. I es pagava una part, un compte paral·lel, no? Sí, el compte paral·lel... Sí, el que creies que havies de pagar. Sí, això era una protecció jurídica, perquè llavors no poden dir que tu no has pagat l'aigua, sinó que tu dius que tens una reivindicació, que l'aigua, estàs depositant els diners cada mes del pagament de l'aigua en un banc i a nivell jurídic et protegeix. Per això van fer servir aquesta estratègia, si no recordo malament. Sí, sí, sí. És això. Teòricament, o per pràctiques, això empalmaria el que els italians deien el moviment de l'autoreducció. Autorreduir vol dir, jo crec que el lloguer val tal, jo t'ha pagut tal, o sigui, el bus val tal, jo t'ha pagut tal, sí, en aquest cas era, jo pagaré el que crec que tinc que pagar del rebut de l'aigua i no t'ho donaré tu, sinó que ho posaré en un compte que nosaltres controlem. Va ser una lluita interessant perquè després van intervenir el que es podien conèixer com els bombers del conflicte social, van intentar entrar a entitats ecològiques. Clar, controlant l'aigua. Sí. I anaven a pagar pocs. Sí, en fi. Associacions de veïns també, no? Sí, sí, la CONFAC, la Confederació, sí, sí. Digues, Oriol, tens alguna cançó preparada? Tinc una altra cançó que ens ha demanat el Pere, que posarem perquè acabem de fer un salt d'unes dècades i jo volia posar la cançó abans del salt de dècades, però bueno, hem introduït això de l'aigua i posem una cançó, justament Aqualung, que no sé si té a veure, no sé si l'Aqualung té a veure amb l'aigua o de què parla la cançó, ho saps? Sí, és un pobre home. Sí. Mira, és que històricament també l'ocupació té un precedent que són els squatters, no? I això ve d'Anglaterra, però de molt Anglaterra, i a l'Aqualung venia a ser com una mena d'esquater. Si busquem un paral·lelisme una mica forçat, eh? Perfecte, doncs serveixi per introduir aquesta cançó i ara seguim. Down to the bog and warms his feet. Aqualung, my friend, don't you start away on me, babe. You poor old sod, you see it's only me. Doncs parlàvem de l'aigua, la seva mercantilització a través d'aquesta guerra de l'aigua que es va dir, no? de la metròpoli de Barcelona fa uns anys. Com a referència hi ha una nota biogràfica, seria un llibre que va sortir que parlava d'això, que era el agua bien común o mercancía. Ara fora micros parlàvem de com, bueno, com tot. És un, no, abans parlàvem de l'habitatge, doncs en el cas de l'aigua també hi ha hagut un procés de mercantilització. Ja no és un recurs públic a l'accés de tothom per igual, sinó que bé, mai ha sigut per igual, també s'ha de dir, però que, bueno, que el paradigma ha canviat molt, no? I per anar una mica de l'urbà a l'urural, doncs dèiem d'abordar una mica aquest tema, no? En aquest llibre es parla de l'aigua com l'oro azul, no? Com a concepte. Tu ara em parlaves també de l'or blanc que pot representar la neu, i una mica com s'explota tot aquest bé comú cap al benefici privat, no? I els conflictes que hi ha al voltant d'això, internacionals. Veiem una miqueta la temàtica de l'aigua, sí, és l'or azul, de fet. Qui gestiona tot això entre el Banco Mundial i el Fondo Monetari Internacional, o sigui, les grans superestructures d'aquest capitalisme assistit amb què estem immersos. Sí, ve a l'aigua com a recurs també geoestratègic, pensant només en el tema dels palestins i tot això, vull dir, l'aigua també com un problema ecològic, no ho oblidem, vull dir, tot el que volen fer amb els glaciars d'allà de la Patagònia, l'entrada de Nestlé i tot això, una distinció que diria el Bourdieu, l'amic Bourdieu, no? O sigui, ara la gent VIP també té que prendre aigua embotellada, però que val un paston, no? Vull dir, tot és una mica així, sí, és un procés irreversible, creixent, perdurable, etc, etc, d'aquesta mercantilització. De totes maneres, sí, l'or blanc és la neu, perquè és el negoci de la neu, però darrere de la neu està també la urbanització, eh? Vull dir, el negoci de veritat de la neu és acaparar espai per construir segones residències, etc, etc. I amb això, amb el tema que volem plantejar-nos després de la dualitat campo-ciutat, campo rural, jo crec que fa temps que ja està assaltat pels aires. El que compta en el nostre món és un procés d'urbanització capitalista sense límits. El que cada territori és allò, fa una localització, una territorialització concreta. Vull dir, ara on estem visquent, que és les Llosses, i les Llosses encara s'aguanta, però el Ripollès no s'entén sense el turisme. Sí, per això quan has dit que la neu era un tema de construcció, hi ha un tema de construcció, és evident, però també hi ha un tema de serveis, no? De bancs, bancs també, però sobretot restaurants, hotels, càmpings, tot aquest món també viu molt això de l'entorn de la neu, i un dels més interessats en que segueixi mantenint empreses deficitàries d'estacions d'esquí són sobretot el sector dels serveis, no? Especialment hotel i restaurant. Sí, bueno, jo quan parlava de segona residència ja assumia, o sigui, el que conglomerat, perquè són indescindibles. Pel turisme en general, sí, no? Perquè, clar, és el procés de la turistització que diem nosaltres, no? També últimament hem escrit alguna cosa. Com ja han hagut tres onades, com una mena com de surfeos, de surfear, no? Si primer el turisme va arribar a les platges, després el turisme s'hi va pujar a les muntanyes, això de l'excusa de l'oro, blanco, i darrerament l'última onada del surfeo és que el turisme s'ha apoderat de les ciutats. El cas paradigmàtic és Venècia, tot això, vull dir, però totes alhora, vull dir, i inclús jo crec que els turistes tenen un pack ja incorporat, o sigui, faràs un dia de platja, faràs un dia de ciutat, i a més et traurem el camp del que bonito, no? O sigui, el que bonic que fem aquí, no? Aquesta mercantilització, però, per exemple, de recursos com l'aigua, la neu, la natura, de totes maneres no es viu igual, no? Si ets un habitant d'una metròpoli o si ets un habitant del Berguedà, del Ripollès. Abans parlàvem també quan parlàvem de l'aigua, no? De fora micro, de les fonts, els safrejos, que eren llocs de comunitat, agregació social. Aquí a Berga, per exemple, l'aigua, com a bé comú, és gestionat per una empresa privada, que és Sorea, però encara podem gaudir de l'aigua com a bé públic en alguns espais, en alguns racons, cosa que la ciutat no. I d'aquí era per abordar una mica si la vida en el món rural està molt fora d'aquesta mercantilització, si va més tard. A veure com un pal mullo això, perquè abans m'he quedat amb una idea que la vull deixar, no? O sigui, la gestió de l'oro blanco, de la neu, és curiosa, perquè si ens pensem, la propietat és de l'administració pública, és la Generalitat, són els ferrocates els que controlen totes les pistes d'esquí. I quan dic això entro... Les públiques. Quasi totes ara. Toca quasi totes. És que queda... Sí, em sembla que les queda el Port del Comte, sí. Masella i Baqueira. Sí. Totes les altres crec, hi han hagut de fotre mà. Sí, sí, sí, el Principat. Com sempre, perquè a vegades, com sempre, que no, perquè... les que produeixen beneficis se'l queda al sector privat, i les que generen pèrdues se'l queda al sector públic. Quina idea tan bona! Vamos. Eh? Sí. Deu ser nova, no? Sí, sí, sí, sí. No, però en tot això, explico també que hem de tenir en compte que en el món rural, que bueno, jo m'hi visco i tinc ganes, per això m'he vingut aquí, no? També torna a donar-se aquesta invariante del model territorial del capital, que és la relació entre centres i perifèries. O sigui, aquí hi ha centres i perifèries, també al món rural. O sigui, jo vinc més del Ripollès, no estic a la Berguedà, però aquí també en podem parlar. Bueno, però de lo que m'ha rigut del Berguedà és la transformació de Cercs en una fàbrica d'horror, que allà d'horror. Devia ser el que era per alguns treballadors d'allà dins. Això mateix, i per la pluja àcida, no? Vull dir, sí, tot sí. Això, vull dir, no? Això sí que és horrible. Però hi ha un tema també de l'altre, no? és que mola, perquè sembla que les úniques maneres de desenvolupar les comarques ara sigui fer un turisme cada cop més espectacular, no? Cada cop més estrafalari. I quan més espectacular i estrafalari, pues, més motius hi ha per anar al camp. I és una espècie de Disneyland, però fet a lo gran. No me'n recordo quin... Potser te'n recordes l'autor que deia la funció de Disneylandia no és... és fer-nos creure que el nostre món és de veritat o alguna cosa així, no? O sigui, si Disneylandia té la funció de fer-nos creure que el món de l'espectacle en què vivim cada dia és real, quan en realitat és igual de fals que Disneylandia, no? No recordo, podria ser Baudrillar, una cosa d'aquestes, i simulacros i simulacions. Bueno, però deia això, no? I volia dir que, per exemple, ara sí que em torno una mica localista, però no de parròquia, no? A les Llosses, que és el municipi on estem, és dels més grans de Girona, però hi vivim 200, o estan empadronades 213 persones. A més no tenim nucli urbà pròpiament, o sigui, són veïnats, el que abans deien parròquies, no? Molt disseminat. Habita dispers, no? Disseminat, el disseminat, no? Mm. Bueno, i un dels problemes grossos que tenim, ens trobem, encara que sigui el segle XXI, són els camins. És una cosa, vull dir, no tot està pavimentant, ni està asfaltat i tot això. I allà pues, no parem de reivindicar aquestes coses de necessitat. No? Aquests dies, amb la nevada, van sortir unes dades curioses. Em sembla que les lloses li van caure de la Diputació 5.000 euros, posem per cas, si hi ha error és aproximatiu, i un altre municipi, que també és del Ripollès i també, si voleu, és rural, que és Toses, ha rebut 50.000. Sí, i no sabem ben bé per què, perquè no té la mateixa extensió. Bueno, és evident, eh? És evident, perquè bueno, és evident. Bueno, una mica d'ironia, no? Sí. Però el pes del trànsit que suporta és jo crec que també necessita més recursos, no? En aquest sentit, que les lloses, no? Sí. Només hi viuen habitants autòctons. Sí, però a més, amb això del Ferrocates i l'epicentre, que és el santuari de Núria, que d'unidor el que deixa anar tot allò. Bueno, també tenim el tema de Coll de Pal, que sí, és, no? Sí, sí, és que tot va amb aquesta expoliació que dic jo del territori, sí, però que no és només en el món urbà, sí, que tira milles. Però també deia que nosaltres no tenim diners per uns camins, i en canvi s'estan inventant el carril bici, d'estar Ripoll, que el volen fer arribar fins a Vallterra i tot això, no? Vull dir, de moment ja estan passant per Sant Joan de les Abadesses, Colònia Llaudet, sí, no hi ha diners per lo que necessitem, però sí per aquesta espectacularització, banalització, venda de la turistització, has dit tu. Sí, sí. Nosaltres el concepte de turistització aquí l'emprem més en el concepte de massificació. En tots els programes de ràdio que hem fet, hem tingut ponents on aquest tema sempre l'acaben traient, no? Sí, parlant de rius, de boscos, de muntanya, sí, i de tot, ens ha sortit sempre el concepte tema de massificació. O sigui, que sembla que és un dels, o turistització, si vols. De fet, és, hauríem de trobar una paraula que els sintetitzi els dos, poder, no? Però, clar, la invasió que ha fet el capital a dintre de les ciutats ara s'està sortint com una mica d'una forma quasi cancerígena, no? Amb ramificacions i amb nuclis de recontaminació. Sí, però jo sempre, quan surten aquests temes, deixo anar el que diu el discurs oficial, no? I de què viurem aquestes comarques, si no és d'això, no? És la gran pregunta que es llença des de... Jo entro, del poder, em deixes que una cunyeta, em ve ara de cara, també sortirà l'aspecte que volia reivindicar abans dels barris com a potencialitat de comunitat. O sigui, no sé si ho podem trasbassar o no del tot a el que seria la ruralitat. Però bueno, aquí entre Ripoll i les Lloses van tenir un problema que vam aturar, que un senyor propietari que té que veure amb una institució d'aquestes tan nostrades com em sembla que se'ls diu, no sé què, Sant Isidre, alguna cosa així del món rural, etc, etc, a l'home, amb uns camps, diguéssim, molt, molt abandonats o molt deixats de la mare, se li va ocórrer muntar un megaconcert rave, no? O sigui, no sé si tenien que venir 2.000, 3.000 persones, però bueno, es va moure la gent que vivim i el vam aturar. Però el bo, per el que estàs dient, de què podem viure, que és la trampa sempre, no? Tenim una altra batalleta que ens servirà, que és un polígon. O sigui, a Ripoll i al Ripollès hi ha polígons, naus buides a dojo. Hi ha un senyor que té un interès, que és un alcalde, que té un interès de fer un nou polígon, que és l'entrada de la carretera que va de Ripoll a Berga, no? El polígon de Can Franquès a les Lloses. I l'altre dia donava un comentari. Acaben d'inaugurar un altre polígon allà al costat de la Barricona, no? On s'ha instal·lat... Sode. Allà n'hi ha diversos, perquè sí, sí, aquella carretera és plena de polígons. Sí. Sí, però tenien un espai buit. Sí, bueno, però ara les dades no puc donar-les exactes i ens va greu, eh? Però ara s'acaba d'instal·lar una empresa que es diu Sodeca. Sodeca s'acaba d'instal·lar per tot el grande, fins i tot ha vingut el senyor Quintorra a donar recolzament a aquesta gran iniciativa, no? I el fet és que hi haurà 250 treballadors, diuen, Sí, però és que aquests venen de Sant Quirze, perquè Sudeca estava instal·lada a Sant Quirze, però se'ls ha quedat petit i el col·loquen aquí. I hi ha un afegitó que es veu que per, diguéssim, urbanitzar el polígon, l'Ajuntament va posar un caler, i per la crisi aquesta de feina industrial i tot això, l'han ajudat a Sodeca, total, que l'Ajuntament ha perdut calés amb Sodeca, Sodeca porta uns treballadors cap allà i ens estan venent que els polígons són una solució, sempre això, el treball, sempre, la feina. Aquí a Berga hi entenem de polígons perquè també el senyor Farguell, un gran alcalde, va fer el polígon i va dir-los a les empreses que no pagarien impost d'ocupació durant no sé quants anys. Quan van acabar, la meitat van plegar, se'n van anar a un lloc amb més beneficis. Bueno, el que parlàvem, no? Recursos públics, beneficis privats, però sí, el mantra aquest dels llocs de treball és un clàssic, no? Pel que fa, bueno, Sodeca, que deies, quin tipus d'indústria, producció és? Jo crec que és ventilació, coses d'aquestes, no ho sé ben bé. Sí. Seria allò que en diuen indústria productiva, no? Indústria productiva, HIC-TEC, es diu, alta tecnologia. I pel que fa al polígon de les Lloses, que pel que sabem hi ha una plataforma en contra en aquest ripoll, no?, de tants polígons industrials amb moltes naus abandonades, com està el tema? De moment estem en temps mort. Si podem explicar-ho, bueno, sí que tinc alguna relació amb la plataforma, de fet, estem en temps mort perquè entrem també un dels temes que tenen les lluites territorials, eh? O sigui, el tema de la burocratització, vull dir, tens que seguir una de passos que t'hi cagues. Van fer una aprovació inicial del projecte, que han rebut informes, alguns són bastant negatius, no? I ara tenen que fer l'aprovació provisional, però encara no l'han feta. Mentrestant, diguéssim, hi ha una, no sé si atrevir-me a dir, irregularitats, manca de transparència o opacitat. Vull dir, la gent de la plataforma ha anat demanant informes a l'Ajuntament que sistemàticament ens ha negat. O ens el donava fora de plaç. Tant és així. Perdona una cosa, sí. És l'Ajuntament de les Lloses o de Ripoll? Ripoll. Perquè aquell tros de carretera pertany, sí, a Ripoll. Sí, pertany a Ripoll, encara que abans era un municipi independent, etcètera. Sí, pertany a les Lloses allà quan trobes el cartell que posa benvingut a les Lloses. No? Ah, sí, clar. Estem parlant de, per la gent que coneix una mica el ripollès, de la recta. De Can Villaura, no? Pels que coneixen el bar. Sí, Can Villaura. No, i la gent d'allà li diu la recta de Can Villaura, vull dir, és com és coneguda, no? I és això. Però curiosament, deixeu-me, si això empalmo amb l'inici del Jordi, que he sigut professor ja jubilat, no?, de geografia, i la neura aquesta del centre i perifèria, o sigui, que és cabdal, Resulta que Can Villaura, la recta aquesta, com vulgueu dir, és perifèrica versus a Ripoll. És perifèrica, perquè la gent agafa la C-17 i va cap a Ripoll. I allò, aquell tros, el que va cap a Ripoll, l'estan ennoblint. O sigui, fins i tot allà han desurbanitzat algo que teníem previst com un polígon, perquè és la recta maca, i en canvi el polígon, com no es veurà, ens el foten a l'entrada de les Lloses. Ah, bueno, i deia, les irregularitats són coses d'aquestes, tant és així que hem fet reclamacions al síndic de Greuges per les irregularitats, opacitats, manques de transparència, però l'alcalde i també parlamentari, el Monell, no ha respost. Tant és així que em sembla que un dia li han fet una citació, que és a dir, una reunió vis-a-vis, cara a cara, li han demanat, perquè les tres prèvies no han enviat res, i segurament emetran un informe d'irregularitats respecte a l'Ajuntament. És a dir, hi ha un negoci, no? I mentre que s'omplen la boca sempre de democràcia, etc, etc, una negació de la democràcia participativa mínima dins del mateix Ripoll. No sé si m'he explicat massa quan això. Sí, era una mica també això, no?, per abordar aquests conflictes territorials, sí, que d'alguna manera també s'importen o s'exporten de la metròpoli cap al medi rural, no? Sí, al mateix temps, de la mateixa banda que hi ha una espècie de, jo crec que el fil conductor de tot el programa d'avui ha estat una mica un concepte que has anomenat, que m'ha agradat, que és la creació de comunitat proletària dintre de les ciutats i dels barris, més especialment. Llavors ens preguntàvem si també hi havia una espècie de creació de comunitat rural a dintre de la perifèria dels nuclis de pobles o urbans, de pobles en el sentit molt geogràfic. Vale. Jo ho diria a partir del que conec, que aquí no en tinc jo ni molt menys d'experts, encara que deixeu-me també un parèntesis. Al voltant d'això del polígon van organitzar, no sé quin dia, finals de setembre, em sembla que una jornada de setembre, on van convidar el grup de defensa del Ter per el tema dels púrins, les fonts i tot això. Va venir la gent de naturalistes de Girona per el SOS Costa Brava, la Revifaia també acaba de destruir el poc que queda de Costa Brava, van venir els companys d'aquí del Berguedà, del Sabem, el Coll de Pal, no? I allà es va parlar d'intentar com a mínim buscar una coordinació, buscar una coordinació, perquè no són iniciatives, encara que les visquem com molt locals, molt pròpies, com molt nimbis, no mi patio trasero, no? Són tot processos que tenen que veure amb aquesta exportació que deies tu abans del problema urbà, d'urbanització cap enfora. Bueno, i també hi ha una curiositat, si una gran eina per acabar de matar la ciutat, o més que la ciutat, la metròpoli, o més que la metròpoli, els barris, va ser l'eufòria dels Jocs Olímpics del 92, va ser la gran excusa per crear consens. I mira per on ara torna a sortir, està sobre la palestra, el tema dels Jocs d'hivern, o sigui, que serà el motiu, l'excusa màgica per acabar d'arrasar tot el que queda del Pirineu i Prepirineu. Vull dir que per això també la importància. I d'aquí torno, o sigui, a partir de l'experiència, per exemple, que és important, a partir de l'experiència, jo crec que de negar-nos a acceptar el macroconcert aquest, que he dit abans, de les iniciatives de contra el polígon, a partir d'aquí s'han començat a crear vincles, netxes, i gent que podia viure separada, cadascú a casa seva també, a partir d'aquí ara ens trobem. Jo gosaria, només gosaria dir que sé que hi ha un incipient, almenys al territori que jo visco, un incipient interès en trobar un nosaltres i quin projecte, de quina manera volem viure aquí, no? Allunyats de la turistització o matitzant això, uns altres buscant vies claus per parlar d'un turisme ecoresponsable, etc, etc. Sí, no sé, com a mínim... Fa una estona quan parlàvem de la ciutat i dels anys 70-80 parlàvem d'un nosaltres, o parlàs d'un nosaltres que era el proletariat, però la cosa avui en dia està molt més difusa i més en el medi rural. Mm. Aquest nosaltres, quin seria? Hòsties. Home, si sapigués tot això em presento les eleccions, No m'ho crec. Ni sabent-ho. Veure, jo de perdidos al riu, ja que estem parlant de rieres i tot això i massificacions, jo diria que aquí la condició que pot servir de nets, agregador, d'excusa és la condició d'habitant, però donar-li importància a la categoria habitant. Habitant és aquell que vol rehabitar i fer habitable el territori allà on viu. No sé si m'ha sortit un rotllo una mica així. Bé, de fet, a les Lloses no sé si aquest ens agrada gaire, no? Però hi havia aquell cartell, no sé si encara hi és. No? N'hi va haver un molt bo a l'entrada. Com deia... El turisme rural arruïna la pagesia. Matem-los a ells. Algo així, oi que sí? Que posava algú. Un. Ah, tu dius un altre. El poble és la seva gent? Ah, també hi era. Que era. Jo sí, m'he recordat de l'altre, no sé per què. Clar que són molt interpretables, no? aquests lemes, perquè de fet també és habitant l'empresari turístic, no? Sí, però jo em sembla... sí, tinc el nom del senyor del Sant Isidre, però no el penso dir ni molt menys. Primer que no s'habita. O sigui, té terres aquí, però no habita aquí. Clar, o sigui, això passa amb molta gent que porta el turisme, no resideix al lloc on viu. I llavors, dic, habitant, considerant-lo, perquè sí que és un concepte molt, molt naïf, molt, molt, molt feble, no? Aquell que vol rehabitar i fer habitable el territori. Llavors, un empresari, ell tracta la terra com un negoci, o sigui, no és el mateix criteri de tenir cura, custòdia d'aquell territori. Sí. Són matisos, són difícils, Sí que és fumut, però i també ja que tires tu per aquí, jo diria tampoc, diguéssim, edulcorar massa. O sigui, els indígenes, no? Més que els habitants. No. Els autòctons. No, hòsties. Bueno, doncs els autònoms. No. Tot. Em van sortir bé al final, ja veuràs. No, és un tema... No, en sèrio. I tu... De moment vas parlar, pots seguir. No, i tu... Bé. Tu saps bé, tu, això... No, curiosament, és que... I es té que assumir aquestes coses, Aquestes trobades d'aquesta gent inquieta, d'aquesta categoria d'habitant rehabilitable i pum, la immensa majoria són nouvinguts, en el sentit que no són nascuts aquí. Sí, sí. I aquest és un problema gros que tenim aquí. Per això el poble ho fa la seva gent, està bé. A mi em recorda sempre aquesta història del... Va ser el Farguell, no?, que va dir unes declaracions molt polèmiques de... És Berguedà qui ha mamat llet berguedana. Us recordeu aquesta història? Això crec... ho va dir el Farguell, l'alcaldíssim. Sí, crec que gent... No estic segur d'aquesta anècdota, però crec que gent de l'Ateneu que va posar un... Es va posar a vendre llet a Berga perquè tothom pogués ser berguedà havent mamat llet berguedana i posava llet berguedana, no? Pot ser d'una vaca d'aquí. Clar, si però... ets intolerant a la lactosa encara podria... Bueno, llet de soja. Llet de soja berguedana, això sí. No sé. Bé, per tant, suposo que això trenca, això que deies, trenca el concepte indígena també, no? Que és un concepte que a priori... Sí. Això també... Aquest punt, no? Aquesta qüestió, no? de l'indígena, el de tota la vida, el nouvingut, el neorural... Sí, jo deia indígena més en una versió més romàntica que genètica, no? Més com el pèl rosa, com la gent que habita el territori d'una forma salvatge, no? I que vol mantenir aquest espai salvatge, perquè en tots els temes també ha sortit, bueno, la muntanya serà salvatge o no serà, que és un dels crits de Piolet Negre, no? Doncs el món rural o és salvatge o no serà, no? O és feréstec o no serà, si el que vols és viure en una casa climatitzada, no sé què, no? Aire condicionat, no, ja no estàs, no ets una persona que viu en el món rural. Però com tu bé saps, company, aviam, això genera tensions molt importants, no?, en aquests àmbits rurals. És a dir? Bé, doncs això, no? Aquest fet del nouvingut, els seus plantejaments, a vegades des del, entre cometes, indígena, que es veu sí, però trepitjat, envaït amb les seves... Però potser és més metropolità la persona que és d'un poble de tota la vida i que fa negocis venent-se la terra o no, aportant la terra d'una forma intensiva i sense parar atenció al futur d'aquelles terres en les que viu, que li importa poc si és habitable o no, si ha construït un polígon el construeix, potser aquesta persona és més metropolitana que una persona que ha vingut de la metròpoli i que té un modus vivendi més d'acord amb el món rural en el que viu. Ara estic d'acord, o sigui, primer, la conflictivitat és latent, o sigui, es nota, vull dir, és difícil de convergar, però jo deia abans que la dualitat camp rural, urbe, metròpoli, aquesta està trencada. I ara estem arribant al moll de l'os. Vull dir, és que la cultura arreu, no vull dir arreu, però pràcticament arreu, la cultura és metropolitana. Tu pot, en el món rural pots... Hi havia brometes, o sigui, i això són coses que jo havia treballat una miqueta. O sigui, una cosa és el camperol, que ja ha desaparegut, que pot ser un jardiner, entre cometes, o un agricultor o un ramader industrial, agroindustrial, sense més. S'ha oblidat el vincle, no és del tot cert, però es van oblidar del vincle amb la terra directa, no? I una altra cosa és l'enginyer agrònom. Hi havia un exemple, o sigui, en teoria, si parlem de l'indígena, que seria una bona categoria, a mi hi ha un llibre que m'encanta, que és Vides a l'intempèrie, que m'imagino que el coneixeu, i el portal algun dia si corre per aquí, del Marc Badal, el flautista. No sé si us... Bueno, si igual. Sí, sí. Bueno, està molt bé, no? I ell explica d'aquest buidatge de la cultura vernàcula apagada a la terra. Parla. I potser aquests nouvinguts són els romàntics, tornem a parlar, que venim a recuperar... Bueno, i la pregunta és, Fer de camperol volia dir tenir una cultura pròpia, volia dir tenir una cultura pròpia, no que per anar allà fa servir el GPS, no? Vull dir, i no per dir-te demà plourà o no plourà que et digui el que ha dit el Molina, sinó que veient els núvols tens que saber ja més o menys si bufa per aquí o bufa per allà, etc, etc. I aquesta cultura també s'està perdent, és importantíssim, eh? O sigui, la urbanització de lo rural passa per aquí, per una desculturalització, per una expropiació dels sabers, eh? Però bueno, no sé si porto un altre lloc tot això, però va... Bueno, ara m'has fet pensar que abans ens deies allò per polemitzar encara més, no? Que abans tu no comparties del tot les línies antidesarrollistes, no? Això posa una mica en contradicció. No. No es tracta de tornar, no? No. Això és un debat que té que veure potser aquí, eh? O sigui, entre les experiències que estan passant per aquí, o sigui, per, dic el petit poble, gran poble, però poca gent, ara tenim una seu o iniciàtica cooperativa de consum, un grup de compra que comprem a paquete, no? Vull dir, s'estan fent aquestes coses, no? No, jo el que deia, parlava d'un altre tema, és del decreixement com a figura, no tant antidesarrollisme. I a part del desenvolupament, un geògraf et dirà sempre: no hi ha desenvolupament sin subdesenvolupament. I llavors, si vols, diguéssim, abolir desequilibris territorials, aminorar o treure de sobre desigualtats socials, tens que trencar amb la idea de desenvolupament, perquè sempre porta associada la contraparte. I llavors això vol dir que tenim que buscar-ne altres vies, però clar, des d'un poble pots fer, o des d'un espai concret pots fer coses. Pots construir allà una mena d'utopies concretes, localitzades, referenciades, però abastar l'alternativa a tot se'ns escapa, eh? Però hi ha que anar pensant tot això. Potser és que els canvis vindran més a partir d'annexions d'aquestes pràctiques que no d'una gran proclama, etc, etc. No ho sé, eh? Ja és parlar per parlar. Treballar localment per canviar globalment. Sí, seria això. El fem nostre, no? Marcos? Sí, em sona, no me'n recordo qui ho deia, però és una d'aquestes. Bé, el decreixement és una gent que també els vam tenir per aquí fa temps. Sí, l'Enric Duran és una d'aquestes persones que ens ha vingut a veure aquestes propostes. I bé, que una altra d'aquestes persones exiliades, no? Vaja. Doncs bé, abans d'entrar en algunes altres temàtiques d'aquestes que heu apuntat i del decreixement i de la sostenibilitat aquesta aquí rural, passarem a una altra cançó, que és No hay tregua, que també ens l'has demanat tu, i és una cançó que hauríem pogut demanar nosaltres. Ho dic perquè la gent sàpiga que aquesta vegada no la posem nosaltres. És una cançó molt recurrent que hem escoltat tots tantes i tantes nits. També Perifèrica, de la Xantrea, eh? Sí, grup. Sí, de la Xantrea, no d'Iruña. No hay tregua. Oh, Bé, doncs entrem a la recta final del programa. Hem estat tocant molts temes de les revoltes i dels moviments autònoms a la ciutat de Barcelona, del tema dels barris. Hem passat a parlar una miqueta del món rural i d'aquesta creació de comunitat rural autònoma o alternativa. I la pregunta que ens fèiem ara fora micros era si trobes a faltar alguna cosa d'aquells barris, d'aquelles ciutats ara que vius en el món rural. L'enyorança, no? Una miqueta. Lo que trobo en part a faltar, que tampoc és de veritat, jo no he perdut del tot el fil amb la ciutat, ningú, que és una de la sort de viure ara al món rural, que el món rural abans era aïllat, em palmo amb el tema d'abans, el món rural era aïllat, tancat, tancadíssim, era difícil arribar a la ciutat, però ara tenim una permeabilitat constant i tot això. Per exemple, o sigui, a mi hi ha experiències recents que tenia que veure amb això que tocaven de l'autonomia en el món rural, que són molt interessants. Ha sortit Chiapas, que és ultramontano en tant que llunyà, però tenim l'experiència de les SATs, no? a França. Uh-huh. Últimament sortia això de Roescas, no? Roescas és, no? El poble aquest de Guadalajara, no? Bueno, les desconec aquestes. Parlem de pràctiques de reapropiació, no? De reapropiació col·lectiva, ocupacions rurals, sí, diguéssim. I amb una certa dimensió ja l'acaba, no? El País Basc, sí, que hi ha tot això, però bueno, que no he perdut jo, en el meu cas no he perdut el vincle amb la ciutat. De fet, aquesta setmana, encara que sigui per qüestions també familiars, que tinc família allà, també és un vincle important. Jo aprofito sempre quan vaig a Barna per trobar les velles lluites, no? Els vells companys de lluita. Els companys de lluita. En concret, faig una propaganda, encara que sigui del Berguedà, però pot ser molt interessant, que estem ara aquí, no sé si sortirà, el proper dijous, en Canvies, allò de l'efecte Gamonal a Burgos, després Canvies, uh-huh, organitzen una trobada de 20 anys no són nada, no són res, no? Com intentant veure què és el que ha passat en els darrers 20 anys a la metròpoli, ja no ciutat de Barcelona, metròpoli, la regió metropolitana, què és el que ha passat al voltant dels conflictes i tot això. Mm-hmm. No entrem, també ho parlàvem fora de micro, si és classe obrera o no és classe obrera, però vull dir, hi ha una gent proletaritzada, és a dir, que per viure es té que vendre o malvendre, no? Algú altre, perquè no té propis recursos, que això segueix generant una conflictivitat. La importància que potser té és que a l'espai de la producció, el que coneixem com la fàbrica, el taller i tot això, ha perdut protagonisme en el camp del conflicte, i en canvi el que seria l'aspecte territorial, el que parlàvem dels barris, n'ha guanyat, no? Mm. És a dir, com si això fos un punt d'agregació. De fet, la trobada d'aquest dijous, el motiu, el leitmotiv, té que veure amb el desallotjament del Princesa el 28 d'octubre del 98, ara fa 20 anys, no? I clar, des del Princesa cap aquí han passat moltes coses. Tenim una memòria, anem parlant, o sigui, del moviment de l'ocupació i tot això. I també mirant enrere, perquè m'ho preguntava una miqueta, i què va passar als 80? Pues els 80 va ser uns anys d'hivern, un gran desierto. O sigui, la cultura de la resistència, que se li deia, no? Sí. Però gràcies als anys 80 es van aconseguir mantenir xarxes i, sí, i punts d'emergència del que després va ser el moviment de l'ocupació, sí, la crítica al capitalisme, a l'Europa del capital, també. Sí, sí, sí, sí. Per aquí va. Sí, sí. Perquè també la memòria és una miqueta, té un carril guadiana. És a dir, de vegades surt, de vegades s'amaga, torna a sortir i és tot això. No, i també està, o sigui, dels 80 es queden els insumisos, ja que estàvem al no hi tregua, sí, no? Vull dir, veritat, sí, sí. Està tot el rock radical basco, etc, etc. Després va venir el 92, que també n'ha citat alguna cosa. El 92 va ser un punt d'inflexió perquè hi va haver una repressió duríssima en tots els fronts. Sí. Hi va haver els fets a Tàrrega, hi va haver l'operació, sí, Garzón. Mm. I després del 92 hi ha un altre moment de no? També es torna a ocultar invisibilitzar, diria jo. Invisibilitzar, camuflar, sí, a fer-se discret, no? Sí, però es canvia. Bueno, perquè la repressió sempre té aquest efecte i després hi ha un moment de reagrupament, anem a dir-ho així, i en un sentit autònom de la paraula, i van sortir, doncs això, no? Sobretot comença amb Princesa, després hi ha una mania antifa, que també fa de nec, no? Fa de punt de degradació. Jo diria que aquests des de la meva perspectiva, que és generacional també, no? Però aquesta invisibilització dels anys 80, principis del 90, molt vinculada o en part vinculada a aquests Jocs Olímpics, té aquesta fita, no? Que són els fets del cinema princesa, que allà passa alguna cosa, o diguem, es trenca el silenci, que és un lema també que es va utilitzar, però això no vol dir que no hi hagués res, no? Allà sota, sinó que bàsicament estem parlant d'una fita que després genera, doncs, tot això, no? Tota aquesta reorganització més autònoma, no? Jo un dels referents d'això de quan em tocava parlar davant de la gent és un historiador que deia o assimilava: la ciutat sempre és com una olla a pressió, és la societat és una olla a pressió, sempre ja està bullint. Són les contradiccions de la que també parla de Marx, no? Sí. Una societat en contradicció, perquè sempre està bullint i algun dia salta la tapa, no? Vull dir, per la pressió, el que no vol dir que el mar de fuego subterráneo, que diria un amic meu de la Primera Internacional, que és Anselmo Lorenzo, no? Mentre que la burgesia camina tranquil·lament per sobre les ciutats, hi ha un volcà per sota que bull, no? O sigui, això sempre ho tenim, i jo crec que els moments d'ara van per aquí, o estem en aquests moments, no? Que sembla que no passi res, però hi ha la gent que tira per la xes, a la xarxa d'economia social, experiències neurorurals que no es planteixen gran cosa, però signifiquen en la pràctica alguna cosa. Tota, no? Aquesta realitat de lluites subterrànies, sí. No? Aquest volcà que sempre està sota els peus dels burgesos, d'uns 3 anys cap aquí ha viscut una transformació important, perquè hi ha un tema d'un procés que no es pot obliar. Que jo entenc que també hi ha un tema de classe darrere del procés, però això és una lectura molt personal. Diguem, ha agafat una mica la iniciativa política, no? En aquests anys. Mira, ha marcat una mica el camí a seguir, o com a mínim el camí que segueix la història, i on nosaltres ens hem trobat descol·locat, a contrapeu, i ens costa reubicar-nos. Podria ser. Hi ha hagut algun moment, recordo, que aquesta xerrada que ja portem una estoneta junts, que ha sortit del maig del 68, no? Per dir, jo era un criajo, No vas estar tu allà, no, jo, a París fent barricada, no? Jo sóc dels pocs humans de Catalunya que no hi ha estat el 68. Vaja, jo hi vaig ser, és, tothom s'ho apunta, no? Vull dir, però bueno, però hi havia una cosa que deia prohibido prohibir, no? O sigui, sí. Vull dir, una de les màximes que tenien prohibido prohibir, i si m'ho permeteu, jo una de les coses que tinc prohibides, encara que digui prohibido prohibir, és de parlar d'una cosa que no entenc com és el procés. Jo resumeixo, com no sé com parlar-ho, perquè això en l'ambient neorural ho té complicat, això, o sigui, mi prohibido prohibir. Jo conec un llibre que recomano a tothom: no le deseo un estado a nadie. No le deseo un estado a nadie. I a partir d'aquí sí, hi ha anàlisis molt potents, si no el coneixeu. Sí, de fet, crec que és, si no m'equivoco, perquè fa poc vaig llegir, crec, una ressenya, és un llibre bastant recent, sí. Que ha sortit amb Pepites de Calabaza. Pepites de Calabaza. I que parla en aquest context de procés, no? Sí. Els autors, el capítol més no dens, més extens, és de Corsi Novela. Col·labora també Tomàs Ibáñez, un referent de l'anarquisme aquí. Sí, jo l'he llegit, aquest home. Col·labora també Santiago López Petit, col·labora també Miguel Amorós. També l'hem llegit. També l'hem llegit. I també Paco Madrid, que és un historiador acreditat també bastant reconegut. Però ells, el títol, que també copien la simbologia del grafiti del maig del 68, és "No le deseo un estado a nadie". Empalmo amb el que deies, jo per mi ja, jo crec la lògica que ens queda és, o que podem aplicar-nos pràcticament, és desmercantilitzar, vull dir, desestatalitzar. I si em deixeu, i faig de geògraf, qui pot reivindicar el segle XXI un estat? És que jo com a geògraf ja no sabria ni com respondre-ho, en un món de la... Nosaltres podríem. Nosaltres podríem. Sí, però seria ja més ideològic. Sí, jo traia un altre tema. I llavors... Jo com a anarquista... Sí, però mira, jo a vegades em pregunto, no, si abordar aquest tema quan s'està parlant d'altres coses, o no, des de perspectives socials. Però és cert, des de l'experiència pròpia, que per molt que interessi més o menys, és cert que el que està passant i el context també dona per reflexionar quins altres camins hi ha, no? I jo ho sento que en aquest marc contextual polític per sota que ara no se senten, no? No es viuen, no se senten, o es viuen però no se senten. És un tema que no m'agrada de veritat, tocar-ho, però vull doncs dir, no el toquem, no passa res. No, però acabo amb un paral·lelisme, no? Jo crec també molt inflat, o sigui, molt bombollant. Si parlem del 15M, tot el que era, cadascú l'ha viscut com l'ha viscut i hem estat on hem estat, precisament a Sants, que és on estava llavors, vull dir, allà el 15M va tenir una dimensió molt barrial, per el mateix que dèiem a Sants, vull dir, en fi, dit això, jo crec que el 15M, el màxim punt de ruptura fort que va tenir és l'assedio al Parlament, que em sembla que tothom se'n recordarà, va ser el punt àlgid. Si parlem de moviments socials, de lluites socials i tot això, després de pensar jo la pregunta que em faig, sabeu que és retòrica, d'aquí no passarà, com pot ser que es passi d'assediar un Parlament a defensar un Parlament? Aquesta és la gran pregunta, la que em faig jo, i és la que em plantejo. També és cert, o alguns diuen, està en el llibre aquest, no l'he de ser un estat d'anàlia, de cedir un Parlament a defensar un Parlament a tornar-lo a cedir, perquè fa poc s'ha viscut una altra sala al Parlament. Sí, bueno, però també, bueno, aquí ens ficaran un veritat. Això, sí. A mi m'agradaria provar de respondre això de com passem de cedir un Parlament a defensar-lo, és perquè al final depèn de quin Parlament sigui i quines persones es representen, no? Jo sempre trec a sobre la palestra la frase de Marc Cabezas, que una terra alliberada és la terra que trepitja un home alliberat, i si hi ha un Parlament que s'allibera, llavors passa a ser un recurs del poble. Però aquí entraríem en un altre cop en una discussió en la que no ens estaríem en 5 minuts. Ens queden 5 minuts de programa abans de fer les 2 hores, 10 minuts. Ens queden 10 minuts. No sé si dona per repassar el procés. jo crec que és un bon moment per deixar-ho, perquè hem parlat de temes molt, molt interessants tots, molt difusos, i jo et convido a tornar aquí i plantejar temes així i entrar-hi més en profunditat, potser més amb una visió més filosòfica, no? I menys històrica, perquè ja han quedat temes que, bueno, sobre la taula, que penso que hauríem de reprendre, no, Jordi? Sí, jo em voldria quedar amb aquesta afirmació que he trobat més optimista cap al final, abans de parlar del procés que ens ha trencat, que és que per sota hi ha coses i que quan menys ens ho esperem, en qualsevol moment poden emergir de nou, com dèiem, no? Potser hi ha un volcà en erupció sota les pistes d'esquí. Per exemple. Bé, posem una cançoneta abans de despedir el programa. Molt bé. I ara tornem. Us deixem uns minuts amb l'Ovidi Montlló. Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que una fera feroge del parc s'escaparà. Es prega les senyores que pren forts aliments i no surten de casa fins que torni el bon temps. Tot el que tinga cotxe que fot al camp corrents i se'n vaig a la platja, a la torre o als hotels. L'alcalde s'encarrega fent ús dels seus poders, té el laberant feroge, deixar-la sense dents. El que això no acompleixca, que no es queixe després, si per culpa la fera ell rep algun torment. Jo que no tinc ni casa, ni cotxe, ni un carret, que em vaig trobar aquell dia la fera en el carret. Tremolant i mig mort, ai veure Déu la fera, i en veure'm tan fotut em va dir molt planera. Xicot, perquè tremoles, jo no te menjaré, i doncs perquè t'escapes del lloc on tens marcat. Vull parlar amb l'alcalde i dir-li que et fan, que la gàbia és petita, jo necessito espai. Els guàrdies que la veuen la volen atacar. La Vera és defensa, no la deixem parlar. Com som molts i ella sola, no pot qui me l'estoven. I emprenyeig per la faena, a la gàbia me la tornen. Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que la Fera Ferotge ja no ens treurà la son. I gràcies a la força no passa res de nou. Tot és normal i maco i el poble resta en pau. Doncs ara sí, ja no és la recta final, ja és l'esprint final fins que acabi el programa. Gràcies per venir aquí amb nosaltres. Espero que ens tornem a veure aviat. Em faria molta il·lusió poder entrar en un dels temes així realment a fons, fer potser un programa una mica més teòric, no? i menys històric. Espero que hagi estat a gust a la ràdio amb nosaltres avui. Bueno, gràcies a vosaltres, no?, per convidar-me, i un plaer, perquè jo pensava que no tenia xerrar, que per l'adormidó el que ha durat això, no? Sí, dues hores. Sí, els programes llargs aquí són màxim dues hores. Sí, i ens passen volant sempre. Sí, pues això és el millor, no? Sí, tenim una audiència que més de dues hores no suporta. No, és pel programa, és pel tipus de programa que tenim. Ah, merda. A les dues hores talla. Pues res, agraït i ja està. Això, i moltes gràcies per abordar molts temes que estan aquí sobre la taula i que dona per molt més, però seguirem. Doncs fins aquí Veus de la Terra, ens tornem a escoltar aviat. Salut. Salut. Salut, bona nit.